بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يبارك فينا وفيكم وأن يرحمنا ويرحمكم ويغفر لنا ذنوبنا ويسترنا بستره ويفرج عنا غمومنا وهمومنا، إنه أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الكرام، يعني تعلم ما هي أوجو قالوا منا أوجو منا غيره غا konsan ni musiba khore be ga yang kate markaz nga loge kite kama aga yang kan de be nga loge kite kama ata ga yang kate dina i me loge kite kama wa bila khas yang kate Fatima habai miskin kengani Abu Aisha Muhammad ibn Salamakande kalenga akhmisa dangi dege Allah ko mo ora abade ara bangone na gafati alakhmisa nga Allah ki bi ora abade akara watenya na kare didel kesu ni watenya wallanya gana gana yamba ma toy khote ma kida ya kale toy ani fogote ne aganari anda jarne yo Allah ki da yakara akallendi chunandi sunon bohore da jiki gallenne ndutu masasa musiba yankatin kallen musiba arin bitta ko kemema ko abu aisha kallen ki arin bitta kallen chodi aben karim ma sarron karim ma lakin ke kallen yandin bitta paske atu soronga ga bung me daurun ne mogabe daurun ga ngora me mogabe e kalle nga batti togni kemme goni na alla tigana o sun alla tiga alla kebe ga banan na uti tokke nga ado qatamande abane daro en dunke suturan dunke te innen ta alla dangan isakka ke anna siga kane kapalle man ta alla da sakke na me futi hoy oswatu aranya menja ke duna kamma aljanna nanya tawra genda suron daga kanallai alla ganna aljanna ga taqra re na janna mai benya kafir nu lagar re na ara komang ke barun cura kutu ni takandi na kalle taga na bre taga ure bakke be golle nga surono kuno gollum cirengani darajat nu ngidal janna ri kuno gollum brengani kafir nu aro golle purnya ngano daraka ti alla ganno tangai age ngalla ti gana ara hamminu ngirnini ira koto benu ga ngana komo nga ani ga girnini suno nga ara yang kanini ko men aro gamminu kota mballe ara ne hoye ndabarne le ga ni me halle ara yuru waye ndabare wa bil aks ara ko ga tay ne ndabarne ne hoye mballa na ko talleti ala ya bo su dalla komo ala ti gana ara ko tompo lingenda ho ga chenju kamba atanga murna allaye agar basundunga matanga murna lai aferonga akufana honga magara kebenya wallahi alazim ndunga di fonga lagara kebeda bari ndunga di fonga lagara kebeda bari matiga naga nyala harasui asenne tunga bar kamanda ganda tunga bar kamanda tunga ganda Allah abane kapalle mandara akenya ni magara honga sabar nundangani musibah ngara kebe kubenu kita ibutim rohon na ke ngalla andara kufetunke hinna nan kani yampana asuran teng abakka maga inan to yamundi wallahi alazim allah kuma allah min toro wallahi allah min toya allah azza wa jalla hage mure abaka arin ganju hay serebe gan besere ngan kam no wanni akhadahu minni akarim maga Allah ringkan juhai. Serabian girin dia enggak ngangkili ala galibunya awang namu nyinang kamma huwa huwa Abu Aisha Ar-Rahman illi arawtimma fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un wallahi Allah kumwa kachanga kamma wa khadrin yungin kamma yasob alayya jiddan ana atakallam alayhi ana atakallam alayhi lakin labun ma digamin nanya nga karanga kanna kuna kalang kaman curan tengin apa kato yang unde makal la yuzlim abadan wa ma rabbuka bidhallamin lil abid Allah takwa me torno araho gada bara sirenya Allah nda sire torno kamun tagandana nyen tagandana biten do quran tagandana Allah nda sire torno kafir munya Allah torno aro illa kafar Allah azza wa jalla arilla melaginga Alhamdulillah ala kulli hal ringiti telaginga sunandan kebare gana ndo kebega konno suturan kebare gana ndo kebega konno tambiye gana ingi tando kebega konno waragma aw yunukuma dangi tambro karagodi Allah rimbai arwaten jamba alhamdulillah araba sharti nayen kititenga dina ke kinyaninde wateke no gonni ara garaginga الحمد لله على كل حال أحمده على حلو القضاء ومره ونعوذ به من صدواته ومكره وأشكره على ما أنفذ أشكره على ما أنفذ أقول لك بدون كرانة تيجانا كم مرين تونا هذا تيجان تونا هذا غني أيان كتا فوفا كذا غني براندن بعند فرين أنا فرين بعند براندن نالله تيجانا غني أبو عسلي Masyarakat Muhammad kan Allah farinya, Allah komennya ni, Allah nabi nyimennya ni. Tapi orang unjuk tu inteti Allah Muhammad, Allah rakin karya aku. Ani suho menyentang Allah kita dengan ini, ani suho kufan dengan Allah ni aman kama, ani suho rugi dengan yang katingkra Allah bangge, ani suho teringa Allah bangge terajai. Allah rakhiri, Allah rakhiri angkem di lima ragang kawonga, anggolli Allah mure Allah dunianya di. Ana suronya mari ani kaba ala farannan ga on kinandi radunda ga on kini na no gurun kula on yawum manda akuri Allah no wandi kuren potong wonde makalle ga aragana Allah gannati ganden do kise ndo khairin yang hakamma ari dun konun di sahaban uni sudamma kalle kundo Allah komo Allah nya wajabi huai tega honun jukam ar mare me jinna wallahi alazim Serendah nohi begarawa urmu kalle. Kullu man alaiha fan. Ho ho gan nyen nyaren kam maswanya men. Aswaga nyera kalle ngon. Anya khriseba anya lemneba anya dingkaiba anya fohuman anya gare anya igoi. Azunya bi taqdir al-aziz al-alim. Aswa nyera ngon. Anta birna min ma'ammar. Anta namasini min umri. Illa fi kitab. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Akal anten ko ni serenya ke bega golle golle bega daga na hakalle halle anakinya ti golle anakinya mudi golle serenga kalleri yang kane muslimen ni serenya ke bega khaya Allah rakuton nangal wallahi raditu bi qada'i Allah dunga ta Allah rakuto time be inna Allah ga abagandine ngiten no gandi arinya dhurufu no gandi ikanu donya Allah kom kanna wari ni'ama khore anike ingama ngranya ingama hagi mure baka Ahagin mure baka Allah hago ure baka Allah hago ure baka Rasul hai kebe megan tori be foranten go suli nahsabhu kadhalik konda sere jakina Allah kama Allah azza wa jalla arrago ahawla wala quwwata illa billah tayyib kalle ken fani diginte hen kana kalle lemme kalle habe kan habe kalle kalle ni me jorali in jorali adiginte hen lakin surong kampung me dawrundi mo habe ikalle mbati tokke korno kundunye Abu Aisha kalle wallahi alazim ya ikhwani ara galli hinum po koto kote nyai igadangi ne kewuche kundube o gadi nyongin kam wallahi alazim ay mbem ko mun tengin nokon wa kayfa la kam mo koni kundun gantanya Abu Aisha Muhammad kande wallahi alazim ani chonna men yitrambe lakin da njinon koy Allah awa katta dangani ani njinon bagin kamma yi sunan den nangaba ala garun nanya holinga ايه هي يروى الا وين راح قرأ هو يقول وهو خير لكم أقرأ وهو يقول خنا كني بنيني أقدر هني الله أنا تقول أنت دونا مصيبة كني وقع برنا نقول نونا كل أنا جيكي والله هند جيكي نانتي الله أروي مري بكاتي كارسو دونا كم بعافو سماكين كندني سلبي كتلونا سماكين كندني نعم دو بنون دكendo هوسان ده أنكبار نكين كني وهكذا الدنيا yo apo aisha ke bare pa ganya kunu nya la urid na digame gillondi paske digame killi ga bentim ma nga ko brobe mi ya ka mada ma o kan kawa na digamo na alquran di lemne be ganya ma lemme wa ndalebe ngitite ayangara لكن مرينا قال لي جوهرنا قلت للأخوة والله العظيم يا أخواننا قواتنا عندي أبو فاطمة ما يستطيع يتكلم والله لغم غنداوه دي لكن ما أستطيع أعرف أن الله عز وجل أهجر مري بقى وأولي بكي نادنا سوا كما صحنانو واتنانو قوري قصوي كتي فوي ساري كل إلى آخره الله وكيدين بقى نادنا dunga yang anda begana butuh Allah kan nota anda butuh yang agam ala ayat hal fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zanna mereka kau ni sunan dengnya anda fokus no ganda kebagian kaman dunga ni insyaallah kau ni perri boh orang kan yang kita gun mana mah perri markas ini perri siapa pun perri lebih ni mana perri kita o perri serai tua gun tinggal dana jani Allah kita bentang dana ara kamya sura tangalla kitabe no ko ko mato garo qur'an ma na ga ganda sura tamiro na do akram nya ku na allah ko akram nya ara kamya sura tangalla kitabe sura tamiro na ga tan ta qur'an ne allah ra yon killa yo diga men na karanga aw ho tono sri sri nyon kin kama paske musiba qur'an den kita ta daga na akalle do sura ku tunga akalle ta bana nenga akalle razia khoreani razaya ngani apro degaero tamisero srogun kutum kalle awamnu ilo ke karma onta bana ada twa onti ngandana nyalla kitaben tangandana la hawla wala quwwata illa billah al muhim khone abu aisha anta abre anta brene inshallah brante allah bani maqad sadaqa inna malik muqtadir fi firdaus la ala inshallah ya talibe nyani lemme nyani ngitite nyani ngundal lemme nyani secret in mabon dana nyani ani kibare jutu in and out wallahi alazim agaibe tinga nyakenta tinga nani wonu kuma dangi sino tamiro karago non shera non pokoro nalla ko mo nyaibe no gabrano do batengare al kullu ya'lam hada su ake khala nanti ke kundu ani kabake chaginga حتى هو بنفسه بدأ يقول للناس واحد إذا سأله أنت غنيك أنيك يقول إيه كان كبال لمن أقوته وحتى سمعت يوما ما إذا أنا أبري كبان برين برين ديني لمن يقول أم أقادني أبو عائشة كم برين برين أسن بك هاي كنيا يقين جبين لمن يجي أنا رجيم بغاوريت أجيب جيب بين ينتقو أنت دقنا يوغا إن شاء الله ما لك رسرون جيكون دوراون نعم أبو عائشة نغني غني جيني apo ke mure alla kamellina harsa o alla nyaga naga ni kamellidi ani ndokin nyaga o ngana jita na wari mure ya bo aisha ko ni lagi ma al habib al ghali wallahi ya ganji ke gahiti koreyi walla lambiano imanu ila akhirih kama yadhunnu al ba'du ni amanyani rahma alla garni ko mo jonna mondi yo kemele mine gana isretana magante da fembene wi alla gome akandang kama ma fora bari igantu huma nan dinanga o honi onda jikki ora fora bari ibe go tu huma no dinanga sonna men goni sino wa ila akhirih alla honi wati kebe go sonna mon digelli to ren lemme abu aisha nasra lemma o completely ndana bada jam ara galli dangerous nya kundu ibe garin kita badama kumeserei kwame makita history non made me kumene sere kwame loy do nga bere do men ngume sere kwame makita Allah ganna ke halle nya khairin wallahi alazim aganya na nyonki ngam paragna yonki nga ni nyonki kinni abre nga jongi nim pore nyai ni mbaran kinni na mobil no wande qultu la ya ba aisha ndi miliona nu nyaga na mbarande ne gella gana ni watte ga na miliona nyaga ncha handine qala nam din nam pasondina hakada qultu lahu bi sawt wa harf طيب قمنا بالعلاج قال ايوا تي انت جارنا بدايه ديتكشن مانيا ملاريا ملاريا يعني كوس خوري قال لك ده يعني يا ما جو دكتور ما جو دكتور ملاريا نالا دكتور لا غابي ما جو ملاريا نالا ايغا ملاريا نالا كانني عليره برو يا الله غنا لا يا انكرني anda berani Allah kan Allah angkarni anda berani Allah kan Allah angkarni anda berani doktor on dinangani doktor songo ati Abu Fatima kultuna ati hadde min rawaik ata an butte nyangkani wa kultu wallahi butte masake akhsha ala waladi dingam dengi lemengkam qala li ati wallahi atangara kekni malaika ngangga kallanti ata kallah حول ولا قوة الا بالله والله كلامنا حق والله ان كيتو لكن ادي قام غير انت الله جمان دي ابو عائشه ري كريم ما كوندوغا نالي اتي من افال بقى مغوبي ساسا كوندو وا على ايات حال الله عز وجل غنا يمبا اما قال اتاون دي فردوس على على يمكن ما كما كان ما كما وا الى اخره كما والله العظيم كعب ميغا وا كما ني كا كبوندو بوندا انا ايترمن حمنا قرى مركز تونت كان خبره ني مرا كوكي والله كا خبره انت ابو فاطمه كيتن ابو فاطمه انت سكي بي طوندي ابو عائشه انا ابو فاطمه كان ترند عند الله سوره ان ابو فاطمه كان لمن اخوك كنداو يونا سينو تامرو كارو كا هوكي ميكا سينو تامرو كارو وانا ترند awatran yetran dikitra bu fatima ran taatran ne ken kitade wallahi alazim wa daiman wa abadan asgin teng abu fatima imme pasnal yang kebaru ma baba allah waraganga baba maro nyemea kash baba nyemea kore ke nyemea de gas ken tagala ture karito yaade lemnu kuma dunga yankende modona na hawen dar sunjo para kambere baba eske motoge mamega onda yankini baga ira gana passe ama dalla alla madun ennan daga nguru kamo hilli kilo mulo tankare tinga tan tak tenenonga nyille din palle ngari ille minen ba ya mo masiro ndogere akarin jon wa qawlan gebi chagara gana da tenen da ba shandan ninga tengari kam maqala tanga tega ti kora sa kapya anda fahamu sangga ngona kul dalam dia bahasa tentang gelem ini hasilnya anti ni ngat yang kagak anti kono yang kono tu ada na ah di kene ada hobo gaya anti lah anti kampana gantong lah anti akan mana kau ninda dua nga adi yang Allah kan ancur saya kan dikatui Allah kan nanti antel leh aku kul dalam tinggal nak kerana kalau ada barang ingkar hal leh kalau mana kau ninda kalau ada barang impuran dengan atau tiada Allah ajar nanya anda tak leh jangan lagi nyari ni kerapun tayyib daiman wa abatan kelamin ni ma kunnya dar kulluna ma qalbuna ya ma everything nay nakono kunna digana ke khamban nay ma everything nay what I mean by ma everything Allah is everything Allah no hoy ko men dangan Allah yaqum Allah rafa'a qa and right hanging and right hanging yo rahman inda ragina walhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah ma ho ke ngari apaten ginyon kingamma baga grebere sasa kundo na ngoto ke akoto nan tindo nimmu ngundi problem susi aga nyinga na akoto nan tindo problem nu nyinonga wallahi gelle kenari ari mu ngundi kon problem nu sui paske ngatu habare mu ngai beter ngana tinga ngatu gadalle mu ngai beter ngana tinga lakin allah ne jikundo rawonde e perri nai perri ntonya i wa perri ma ko da be alla ganni dina ganni adinu dinullah ke dina na allah dina ya yansuru dinahu wa yansuru ibadahu walau kariha man kare walau ghadiba man ghadib yamutuna bi ghadihim inna allaha alimun bi dhati sudur wallahi wa kanati i wa kallati bu tawadanga njabi kebe gala yan ko sey ta chabi ke ko sen alim ne ke korna kem brim brindi ada yin dinganu ko ani kam ni tina kunya brim brindi koriya sa sakyati den nay siri siri o gana la tun dor no kele minadi o gala brim brindi ne ka kay fil lemne nyani kee kille kor kitena alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin allo gannu da gam ni maqadir sadiq inda malik muqtadir fi firdaus alaala wallahi sorom potin de katinga ko to akhiya Kotho menjange, kotho menjange. Allah rahi akarni, Allah rakari. Orang sarang lemah, odan abad ajam, odan abad ajam, odan abad ajam. Wa insya Allah, liqauna fil firdaus al-ala. Wallahu a'lam bihi taufiq. Sallallahu sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.